الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه اما بعد عزت مندورونو منگ او تاسو د اسلام نواقض یعنی د اسلام ماتون کې شیان شروع کړیو اول ناقض د الله رب العالمین په فضل او کرم سره تر دیزه پر بیان شو چې هغه شرک او شرک به په دوه قسمو یو اکبر او بل اصغر دواړه بیان شو نن دویم ناقض بیانو الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا دویم ناقص داده دویم ما تون که ده اسلام اغا داده چوک چه الله رب العالمین او خپل ما بین کی واسطه و گرزه وسیله و گرزه نور خلق وسیله کی باباگان وسیله کی پیغمبران و قبرون چکم ده اغا وسیله کی دی تا چکم ده چغی وی دی نشفاعت غاری او دی بانده توکل کی نو دغا خلق دا کافر کی که ده اسلام نوزی پا اجماع ده مسلمانان و سرا دا ناقیدم زمان عزتمند رونو زمان استاسو پا دی معاشره کی کم جاهلان خلق چی دی پا که دیر زیاد واقع کیگی زکا دیر خلق چی کم دی زن تا مسلمانان وی دی اسلام نوم پا زن بندگ دی خو لیکن اسلام نپیجنی دی اسلام حقیقت باندی نپویگی او پا دی باندی نپویگی چی ارازی چی دا واسطه گرزو ما دا اللہ خپل ما بین که او دی ترا مدد شوی ما دا مشکل پا وقت که دی تا آواز کو ما دا سختی پا وقت که دی نمدد غالما دی تا فریادون کو ما دا خوش کم دی در طول امت مسلمه پا نیز باندی دا کفر دی اجماع دا مسلمانانو پا دی خبر باندی ولی زکا اللہ رب العالمین چی دا خلق پیدا کردی دی دا سد پارا پیدا کردی دی دی دا پارا چی دا غا عبادت وکی اغا توحید چی کم دی پزان کرا ولی لکا اللہ رب العالمین فرمی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سورت الذاریات کې الله رب العالمین وایي کنه چې ما دا انسانانو پیریان نه دی پیدا کړی مگر دې لپاره چې صرف او صرف زما عبادت وکړي زما بندگی وکړي زما توحید وکړي نو چا چې دا واسطې جوړ کړي دې دعاګانې کولې دې نه امیدونه ساتل دې خپل حاجتونه پیش کول د سختۍ په وخت دې توازونه کول دا الله رب العالمین سره شرک وکړه نو دې انسان او هغه مشرکانو کې هیڅ فرق نشته چې هغه ته نبی علی صلوات و سلام را لګل شوی هغه چې په کوم حال لط ماندی و دا سړی هم اما غشان چې کوم د مشرک ګرځي زمارونو الله رب العالمین فرمای الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار سوره زمر کې الله رب العالمین فرمای چې د رب د پر خالص دین دی اغه د ملاوت والا دین نه قبلی اغه دین چې اغه کې د غیر الله صحیح سو برخه هم پکی اغه الله رب العالمین چې کوم دی نه قبلی او دا د قریشو خبره و چې موږ چې د خپل معبودان نیولې دي موږ د دې عبادت نه کوو موږ په دې سره چې کوم دی الله رب العالمین ته ځان نږدې کوو نو دغه خبره نن سبا زموږ استادو د زمانې جاهلان هم کوي چې موږ د بابا عبادت خو نه کوو دا خو یو وسیله ګرځو وای زه یو ګناهګار سړی ما ګناهونه کوم فسخ کې اختیمه او دا یو نیک سړی دی د ډېره ښایسته زندگی تیره کړې ده زه د ته ویم بیا د ته ویم چې ته الله ته ویو نو په دې کې وای څه حرج دی ځکه د خبره الله رب العالمین منی دا نیک سړی دی همدا خبره مشرکین د مکه کوله زمارونو چې هغه کافر شو نو همدا شان دا انسان هم کافر دی دین ځان ساتل په کار دی دا دویم ناقضو دریم ناقض هغه شی چې په هغې سره سړی د اسلام نه خارجیږي الناقض الثالث من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم فقد كفر چاچ د مشرکانو په کفر کې شک وکاو یا چاچ مشرکانو کافرانو ته کافر ونه ویلې او یاد د دې مذهب چې کوم دی صحیح وګڼه د دې دیني صحیح وګڼه دا سړی د اسلام نه وزیو کافر کیږي دریم ناقص شه ده دریم ناقص دا ده چاچ کافر ته کافر ونه ویلې یا د دې په کفر کې شک وکا یا د دې مذهب او دیني صحیح وګڼه نو دا سړی چې کوم دی کافر کیږي دې مسله کې چې کوم دی کافر ته کافر نه ویل مشهوره قاعده ده من لم یکفر الکافر په دې کې څه ضوابط دي او څه اصول دي خو زه به لنډ او مختصر چې کوم دی هغه دغه شان د الله رب العالمین په مدد سره غویم چې دا قاعده چې جاری کیږي نو تب انواع د کفارو چې کوم دی هغه پیژنې تب انواع د کفر پیژنې او تب هغه کافر پیژنې چې د کوم کافرو په تکفیر کې توقف باندې او په چپوالي باندې سړی د اسلام نوزي او کوم نه نوزي دیو جن علماء بیان کړی چې دا ناقض دا به مطلق ته نه بیانې بلکې دی کې لک شان چې کم نه تفصیل شته دی او که دغه ضوابط او دغه تفصیل خیال پکې سړی ونه ساتي نو به تسلسل فی التکفیر تسلسل لازمیږي او تسلسل په تکفیر کې باطل دی او د معتزله او موافقت لازمیږي دا شریعت دا ول ناقص ګرځول دی د سره ول اسلام د انسان ماتيږي دا دیو جن زمادت مندرونو غوړ چې شریعت چاته کافر وای دا فلانکه سړی کافر دی الله رب العالمین په قران کریم کې وای یا نبی علی صلوات و سلام وای یا د حق پرست علما کرامو اجماع په دې باندې وشي نو بیا مو ته کافر نه وي نو ته د قران او د حدیث کتاب او د سنت تکذیب کې ځکه الله رب العالمین دې ټولو ته کافر ویل دي څوک چې اسلام نه راوړي چا په زړه کې چې د اسلام هغه ماده نشته دی دغه سړی ته الله رب العالمین کافر ویل دي رب فرمای ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه بل ذلك فرمي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين بل ذلك رب فرمي ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب نبي عليه الصلاة والسلام في حديثه فرمي والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم نبي عليه السلام وقسم دي پا غزات باندي چه دا غب اللاس كي دا محمد عليه الصلاة والسلام روح دي و دا غب جان دي ويد دي امت كي يهودي وي و كي نصراني وي چه دا زما بارا كي زما دا نبوت خبر واوري او بيا پا داس حال كي مرشي چه اسلامي نوي راوڑي و ايماني نوي راوڑي مگر دا با دا ور والا وني بل حدیث كي نبي عليه الصلاة والسلام فرمي والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر متفق عليه دي طول آيتونك او دی احادیثو کې دا خبره بیان شوې ده چې د الله رب العالمین په نیز باندې دین چې مقبول دین دی هغه څه شه دی هغه اسلام دی او يهود او نصارا او مشرکین هر هغه څوک چې دغه اسلام نه بغیر بل دین خپلوي اسلام نه بغیر بل مذهب خپلوي دا کافر دی او مخلد فی النار دی په جهنم کې به همیشه د پاره سوځيږي نو وسته وګوره چې څوک دی کافر او ته کافر نه وي دا د الله او د غیر رسول علیه الصلاه والسلام تکذیب کوي دا د کتاب او د سنت تکذیب کوي دا د قران او د حدیث تکذیب کوي او څوک چې د کتاب او د سنت تکذیب کوي دا خو کفر دی بالاجماع الله رب العالمین فرمای فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين وقال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد دا نصوص دا واضح دلالت کوي په دې خبره باندې چې څوک د کتاب الله تکذیب کوي نو دغه سړی چې کوم دی کافر دی او په درر سنیا د محمد بن عبد الوهاب رحمه الله کوم رسائل او مجموعات رجم شوی دی په دې کې وای فإن الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن فإن القرآن قد كفر المشركين وأمر بتكفيرهم وعداوتهم وقتالهم ويقينا أغسر ليش ده مشركان أو ده كافران وتكفير نكي ده بو قرآن بان التصديق نلري ده بو قرآن الكريم بان ده يقين وباور نلري ولو إذاك قرآن الكريم خود ده مشركان وتكفير كره ده أو ده ده تكفير بان ده أمر كره ده قرآن الكريم ده ده په عداوت او دشمنی او ده سره په جنگ او په قتال بان ده أمر كره ده الدرر السنية نه هم جلد کې دا خبره کړې ده نو دی مخ کی بیان نا من ته خلاصہ دار اوزی چې کفار په دوه قسم دي. اول الکفار الاصلیون وهم کل من لم ينتسب لملت الاسلام، اصلی کافر هغه کافر چې هغه نسبت اسلام ته نکیږي او نشوي دي. نو دا په نص د کتاب او د سنت سره چې کم دي دا کافر دي، چا چې دې تکفیر و نکو نو دام د دې پشان کافر دي. قاضی عیاض وی ولهذا نکفر من لم یکفر من دان بغیر ملت الاسلام من الملل او وقف فیهم او شک او صحح مذهبهم وان اظهر مع ذلك الاسلام واعتقده واعتقد ابطال كل مذهب سواه فهو كافر باظهاره ما اظهر من خلاف ذلك. الشفاء دویم جلد کې دا خبره کوي، وای موږ چې کوم نه د هر هغه چا تکفیر کوو چې څوک د داسې خلکو تکفیر نه کوي چې هغه د اسلام نه علاوه بل ملت او بل دین اختیار کړی وي، یا د هغه په کفر کې توقف کوي، چپواله کوي، غلیواله کوي، سکوت اختیاروي، یا پکې شک کوي، یا د هغه مذهب او تګلارې ته منهج ته صحیح وي. اگر که دا اسلام ښکاره کوي وای چې زه د دې عقیده لرم، اگر که دا وای چې زه عقیده لرم د اسلام نه علاوه ټول مذهبونه باطل دي، دا کافر دی. دا سړی په دغه خبره باندې چې کوم دی کافر دی. او علامه عبدالله ابابطین رحمه الله هغه وای اجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى او يشك في كفرهم ونحن نتيقن ان اكثرهم جهال. وای چې مسلمانانو اجماع کړی دا په دې خبره باندې چې څوک د یهودو نصارا کفر او تکفیر هغه نه کوي، نو دا سړی هم چې کوم دی کافر دی، یا دوی په کفر کې شک کوي، او موږ وای دا یقین لرو چې اکثره په دې کې دا جاهلان دي. رسالۃ الانصار کې دا خبره کړی ده دا اصلي کافر شو. څوک چې دا اصلي کافر تکفیر نه کوي دا خو چې کوم دی په نص د کتاب او سنت سره دا سړی د اسلام نه خارج دی. دویم هغه کافر دی من انتسب الى ملت الاسلام ثم ارتكب ناقضا من نواقضه، چا چې خپل نسبت اسلام طرف ته کو ځان ته مسلمان ویلې به ناقض به کې د اسلام یو ناقض راغی او دا چې کوم دی د اسلام نه واوړي دو نو د حکم چې کوم دی هغه اختلاف کوي په اعتبار د ظهور د کفر سره او په اعتبار د خفا د کفر سره. که کفر واضح وو نو به چا تکفیر نکو نو دغه سړی کافر کیږي، او که کفر واضح نو بلکې کفر پټو یا پدې کې یو قسم له تاویل پکې وو یا دا وشن بلې و خبره وا چې هغه تکفیر مانع وو، نو دی وجه نه زماجت مند ورونو به با دغه سړی چې کم دی تکفیر بد دی نه کیږي چا چې دې په تکفیر کې توقف کوو. دا دوه نواقض منګنن بیان کړل د الله رب العالمین په مدد سره. یو دویم ناقض او دویم کم ناقض وو. دویم ناقض دا چې سړی خپل ځان او د الله رب العالمین مابین کې واسطې وګرځي، همدا شان پاغه مې توکل کوي، دغه د شفاعت امید لري. او دریم ناقض دا چې څوک کافر ته کافر نه وي، دغه په کفر کې شک کوي، یا دغه مذهب او منهج او تګلارې ته صحیح وي، نو دا سړی کافر کیږي. دغه درې نواقض شو. الله رب العالمین موږ تاسو د هر قسم کفر نه وساتي. امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.